بسم الله الرحمن الرحيم باب من احق بالإمامة باب دې په بیان د دې کې چې څوک ډېر حقدار دي د امامت ای وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا عن قتادة نبي نظرة نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی اذا كانوا ثلاثه كل چدري کسانوي فلي امهم احدهم امامتي دي ور کی دای کی اوتن واحقهم بالامامه اقراهم او ډیر حقدار د دین په امامت ای کی ډیر اقرا نه وی اقرأ دی مخکی کئی او اقرأ بے عالم تاوی عالمم دے قرأتم سیدے نو دے دی مخکی کئی دے دی مستمخکی شی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر بن سعيد بن ابي عروبه حا وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي كل من قتاده بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح ها وبه قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن ابي نظره عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن زمعج عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله امامتي باور کوي او قوم تا اغډير قاري پدوي کې د کتاب الله د پارا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً كَفَ قِرَاءَتِهِ بَرَابِرُ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ نو پدې کې کم ډېر عالم دې په سنت طریقې فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً كَفَ علم دې سنتو کې برابر وي فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً نو ډېر باندې په هجرت کې فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً اگر په هجرت کې برابر وی فاقدمم سلمن نوروان دي د دین په اسلام کې ولا یمن الرجل والرجل فی سلطانه امامتی نور کوي او شړې بل شړې تا دا د مشرای په ځکه ولا یقعد ولا یقعد فی بیته ندی کې نه را پکور کې الا تکرمته دا د عزت په ځکه الا باذنه مگر دا په اجازت قال الاشج فی روایت مکان سلمن اے سنن وبه قال حدثنا هو ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير وابو معاويه ها وبه قال حدثنا لشج قال حدثنا ابن فضيل ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وكل من الاعمش بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر بن شوبان اسماعيل بن رجاء قال سمعت اوس بن زمعج يقول سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا وفرمائل منت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم لكتاب الله امامتی با کئی او قوم تلیر قاری پدوی کد کتاب دا اللہ و اقدمهم قراتا او دیروان دی دوینا پا قرات کی فین کانت قراتهم سواؤن که قرات برابر فیا فلی امهم اقدمهم حجرتا امامتی دیور کی دوی تا دیر مخی دوینا پا حجرت کی فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً كَفَى هِجْرَتُهُمْ بَرَابِرُ فَلْيَوْمَ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا إِمَامَتِي يور کی ډېر عمر والا وَلَا تَأُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ إِمَامَتِي مور کوتی او شړیت دا په حال کې ولا فِل سُلْطَانِ او نه د هغه د مشرهی په ځای کې وله تجلس مکناله تقریمتتی دغ دی زت د ناستې په ځ کې بتی دغ په کور کې الله یادره لکه او بیزنی دا سفااض ویللي مګر کاغې اجازتو کې وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن مالك بن الهويرس رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمغ راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب مونغ زوانان متقاربون عمر کی اول تنزيو فاقمنا عنده 20 ليله منذر شود اي سرش پاشلش بي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رحيما رحم كون کے رقيقا او مهربان او نرم زروالو فظننا نخيال يكو ان قد اشتقنا اهلانا چي بيشك زمو شوق شود بال بچتا فسالنا نمونه تپوس کړو امن دا چا بارک ترکنا چې پری فیوم غمیر اهلنا د خپل حنا فاخبرنا نمود الله حبیب ته خبر ورکړو فقال ای فرمایلی ورجعوا الی اهلیکم واپس خپل بال بچتا فاقیمو فیم پای کی دیر شی وعلموهم ایت تعلیم ورکای و مروهم ایت حکم کای فإذا حضرت الصلاة قال جن مزو حاضر شي فليؤذن لكم احدكم يود در تازان کوي ثم لا يؤمكم مقبركم ابي اي تاسو کې مشر تاسو نه امامتي در کوي وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد بن ايوب بهذا الاسناد وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن ايوب قال قال لي ابو كلابه حدثنا مالك بن الحويرس وابو سليمان رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ويراغلهم زد الله رسول صلى الله عليه وسلم تپس خلقو کی ونحن شباب متقاربون مونزوانانو اپا عمر کی داسی یو بلتنی دینی دی غنتیو وقت الصا جميعا بیان کړه د ټولو د حدیث په مثل د حدیث د ابن علیا چې مخکې کم تیر شو. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال ابن عبد الوهاب الثقفي خالد الحزا عن ابي قلاب عن مالك بن الحويرس رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم راغلم النبي عليه السلام تانس وصاحب لي وزما عمر غيره فلما اردنا الاقفال قال شمغ ارادو قد واپس نو من عندي ليد خوانا قال لنا نو الله حبيب منتوي ذا حضرت الصلاه قال شمز وقت حاضر شي فارنا نتاسو کی دوارو کی او دی اذان کئی ثم اقیما بیاتاسو دوارو کی او تن دی اقامت کئی ولی امکما اکبرکما تاسو کی مشر دی تاسو تی امامتی کئی نگر مسافرو تم با جماعت مز دا سنت طریقہ دا اوزان و اقامت دیم کئی. و به قرد دسنا ابو سعید الاشج و قرد دسنا حفصن یعنی ابن غیاس قرد دسنا خالد الحزاو بهذا الاسناد وزاد قال الحزاو وکانا متقاربین فی القراء ادا دوارا یو بل سر نجدی پا قرآت کی. باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات اذا نزلت بالمسلمین نازلت والعیاذ باللہ. باب دے مستحب دے قنوت پٹول منزنو کی چکل مسلمانانو بانس مصیبت راشی والعیاذ باللہ دا اللہ پنائید دی مصیبتنو نغوارو. و استحبابه فی الصبح دائمًا اپا سبا کی امیشہ مستحب دے چکل ضرورت وی و بیان ان محله او بیان دے چ محل د قنوت سره بعد رفع الراس من الرکوع پس د پورته کول د سر نه د رکوع نه فی الرکعت الاخیره فرکات اخیره لکی و استحباب الجهر به او دا چې پدی کې جهر کول مستحب دي. و به قال حدثني ابو طاهر وحرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلم ابن عبد الرحمن ابن عوف انهما سمعا ابا هريره رضي الله تعالى عنه یقول دوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چه وهینا یفرغ کلا چه بفارغ شو من صلات الفجر د مزد سوار من القرات د قراتنا و یکبر والله اکبر به و یرفع راسه سر به پور تکو درکونا پی به سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد ثم یقول بیا به دعا کلا اللهم انجل ولید ابن الولید اے اللہ تو ولید ابن الولید تا نجات ورکی دا مسلمانانو چر کافرو پا قبضہ کیو. وسلمت ابن حشام تو سلم ابن حشام تا نجات ورکی دا کفارو پلاسو کی قیدیانو. وعیاش ابن ابی ربیع دت نجات ورکی والمستضعفین من المؤمنین او کمزوری د مؤمنان نجد کافر په قبضه کی. اللهم اشدد وطأتک یا الله صح کی استا غزا علی مدور په مدور قبلی وجعلها علی مغرزدا زاب پدوی کسری یوسف پشان د قحط د کالو نو یوسف علیہ السلام. اللهم لعن لحيانا ورعلا وزكوانا یا الله په لحيان قبيله لعنت رولېږي او پر رعل او زكوان او عصيا عصت الله ورسوله شنا فرماني کړی دا الله او دا الله دا رسول دا الله حبيب بد سباد مزد رکو نفس داسي وي ثم بلغنا انه ترك ذلك بیا موږ تر رسیدلی چې دی پرې خوا چې ضرورت نو لما انزل کله چې آیات نازل شولې سلك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون نشته تعالی د کار او د اختیار د دې کافرو نسشه تر دې چې الله خو بیا دې ته د توبې توفیق ورکی او کتوبه وینستن و عذاب بور کی فینهم ظالمون نو بیشک دی ظالمان دی بیشک دی سری ظالمان دی نو داد قنوت ذکر اوکو امام شافعی رحم اللہ وی قنوت مسنون دے پس مزد سبا کے دائمان اپا دی نور منزنو کی داغی دری اقوال لی و ای کس مصیبت راشی دشمن دے قهد دے و بادا تند دا ضرر دے نو ای پتول منزنو فرضو کی با قنوت کی دیشی امام شافعی رحم اللہ وی اکنین نبکی او محل د قنوت سره چې سر د رکوع نه پورته کې په اخیرنی رکعات کې او جهرم پکې مستحب ده او دای دا وایي چې ما لاس بم دواله پکې پورته کې دا مستحب دي مخ باندې مسکې اچھا ویلی چې مخ مسکور مستحب دي چا ویلی چې لاس باندې اوچته وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد قال حدثنا ابن عينان عن الزهري عن سعيد عن سن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي وجعلوا غرزدا عليهم فدي كاسيني يوسف فشان دقد قال يوسف عليه السلام ولم يذكر ما بعد ولا ما بعد الفاظ ذکر کړي و به قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وزاي عن ابن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابا هريره رضي الله عنه حدثهم ایدی حدیث بیان کلی چه نبی علیہ السلام کنتا قنوت کلیو پس در کپا بادر رکتی فیس فی صلات انشارن پس در رکون پا مسکی همیاش کلی چه بیو اسم اللہ لمن حمدہ یقول فی قنوتی پا خل قنوت کی بیو اللہ منجل ولید ابن الولید یا اللہ ولید ابن الولید کا نجات ورکی جد کافر و پلا سکے اللهم نجي سلمة ابن هشام الله سلمة ابن هشام ته نجات ورکی اللهم نجي عياش ابن ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين الله نجات ورکی کمزور ته د مؤمنانو اللهم اشدد وطأتك يا الله سخ کي خپل عذاب په مزور کبيني اللهم جل حالیم سنین کسنی یوسف اگرز قدی ده قهت کلنا پشان ده قهت کلنو داغا یوسف علیه السلام وبه قال ابو هريره رضي الله عنه ثمره تجامو کو رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء جبري خود دعا پس دینا فقلت ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء وند الله رسول دعا پر خود وی تا ولید و نور کے دیانو تا قال فقيل وما تراهم قد قدموا ويتي وی نه فراغ دي کړه دعا الله حبيب الله قبول کا نو دعا زکه پر خو انهم قد قدموا فلا حاجه لهم الى الدعاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وان يحيى عن ابي سلمة عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء فمن ذي كجي مذكور نماز فتن قيل قال وي سمع الله لمن حمدا ثم قال قبل ان يسجد بيد سجدي نمخ کے پر رکوع کی دا دعا او قد رکوع نفس اللهم نجي عياش ابن ابي ربيع عياش ابن ابي ربيع ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي لا قولي كسين يوسف ولم يذكر ما بعده وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابن يحيى بن كثير قال حدثنا ابو سلم بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول والله قسم بالله لا اقربن بكم خام خا تراني ديكم بتاو سمود رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مزبد ترتكم اواغ شان مزبتا ستا دا کوم فکانا بوہرے رضی اللہ عنہ بوہرے رضی اللہ عنہ یقنوتو فی الظہرے قنوت بیوی پماس پہن کی او پماس غتن اخر کی ولشاء الاخرہ و صلاة الصبح و یدعو للمومنین او دعا بے غخت مومنانو تا و یلعنو الكفار او کافر وبان به لعنت وي ورته پیغمبر اسلام د وفات کړی دیو جناب علماء وي ک ضرورت راغ نو پټولو منځونو کې کونوت کول شي ته څوک چوي دا منسوخ دي ک منسوخ وي صحابي تبا پتوا اگر چې د الله حبیب دائمن د ضرورت مطابق په صلات فجر کې کړه او دی کې غوړه ده خو جائز پدې ټولو کې ده که ضرورت راشي و به قال حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس ابن مالک رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيري كلوي الله رسول صلى الله عليه وسلم كسانو تا قتلوا اصحاب بئر معونا چو وجلیو شیدان کلیو خاوندان دا بئر معونا او یا صحاب اکرام ثلاثین صباحن دیر صباح پورا میاشت خیریو کی يدعو على رعل وزكوانا ولهيانا وعسيتا دار قبلون مندي عصت الله عصت الله ورسوله چدي الله ورسولنا فرماني کړوا قال انس رضي الله عنه انزل الله تعالى في الذين قتلوا ببير معونة قرانا قراناه و ی الله را لګلو دا کسان مبارک چې شهیدان کړی شی او په بیر مانه کې قران مونږ بلستو حتا نو سه خبادو خو هغه قران بیا منسوخ شوه نه پس ان ای هغه داو ان بلغو قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ا دې چې شهیدان کېدل نو دی وی اے الله خبر رسوي قوم زمونتا چې مونږ د رب سره د شهادت په میدان کې ملاقات وکړو. نو دا دومره کامیاب ملاقات و، راضی شو زمونږ نه او مونږ هم راضی یو د الله نه. وبه قال حدثنا عمر الناقد زهر بن حلقان حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قلت لانس رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح آیا قنوت کړی الله رسول په مسجد صبا کې؟ قال نعم بعد الركوع پس د رکوع نه يسير لغنتي چې ضرورت باو. وبه قال حدثني عبد الله بن معاذ بن بري وابو كريم واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد العلى واللفظ لابن معاذ قال حدثني المعتمر بن سليمان نبي نبي مجلد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قنوت کړو د الله رسول يوم اشباد الركوع فذ الركوع نفمز سبا کې یدو خیری کلی علا رعل و زکوانا و یقول وی عصیت و عصد اللہ و رسولو. عصیت قبیلی نا فرمانی کلی دا اللہ و دا اللہ دا رسول. و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا بحض بن وسد قال حدثنا حماد بن سلم قال حبرنا نس بن سیرین نانس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قنوت کلو یوم اشپس درو کو نه پمز د سبا کی یدو علا بنی عشیا فبنی عشیت خیر کولے. پبی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويا ناس من الناس رضي الله عنه قال سالتو عن القنوت ما ته تپوس کړو د قنوت بارکی قبل الرکوع او بعد الرکوع چې دا د رکوع نه مخکې نه او کپسته. فقال قبل الرکوع ودا د رکوع نه مخکې نه. دا یو اختلافي مسله وا چې دا مخکې دی او کورسته دی. دواړو بارکی روایت راغلي. قال قلت فان الناس يزومون ماویسه خلق گمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قنات بعد الرکوع د رکوع نفس قنوت کړو. فقال انما قنات رسول الله صلی الله علیه و سلم شهرا یومیاش قنوت کړو یدو علی الناس خیره کولی خلق تا قتلوا ناس من اصحابه چې وجری وس خلق د دې مرګ ورونه یو قالوا لهم القراء ایت به قراوی ته قران قاریان او حافظانو. و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عاصم قال سمعت انس رضي الله عنه يقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند کرتر د الله رسول صلى الله عليه وسلم وجد على سريه چيز خفشوي په ډلا ما وجد على سبيل الذي لکه څنګه چې غم جن شو پاو یاوا کسانو وسوی با یوم بیر معونا شیت بیر معونا کې تکلیف رسول شو شیدان شو کانو یدعون القراء ایو په قراء را بلل شو. فما کاسا شهرا وخت تیر کړو یوم عاش یدعو علا قتلتهم او داوی قاتلانو لی خیری و زعر کول. وبه وحدثنا ابو قريب قال حدثنا حفص بن ابن فوزيل وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض جاءت عليه بعضي دي فبعضي فبه قرات سنا امر الناقد قرات سنا اسود بن عامر قرابنا شوبت قطاده انا انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تشهرا كنو تيرو يوم ياشي العنور علن وزكوان وعسيتا عصوا الله ورسوله شينا فرمائي کہ الله ذا الله ذا رسول وبي قرات سنا امر الناقد قرات سنا اسود بن عامر قرابنا شوبت موسى بن انس انا انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوی و بہی قال حدثنا محمد بن المسنہ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن قتادہ انا انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنت شهرا قنوت کڑو میاشد ولا احیاء من احیاء العرب خیر کولیس قبیلو تد قبیلو دا عربنا ثم ترکو او بے پری خدا چی ضرورتنو و بیهی قرآت دسنا محمد بن مسنع و ابن بشار قرآت دسنا محمد بن جعفر قرآت دسنا شعبت و نمر بن مرر قرآت سمیت ابن ابی نیلا قرآت دسنا براو بن عازب نزی اللہ نوما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقنط فی الصبح والمغرب دسباو دماخام پا مسکب دضرورت مطابق قنوت نازل کولا و بیهی قرآت دسنا ابن نمیر قرآت دسنا بی قرآت دسنا سویانا نمر بن مرر ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء رضی اللہ عنہ قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفجر والمغرب قنوت کڑو پسبا و ماخام کی و بی قرآت دسنا ابو طاہر احمد بن عمر بن صرح المصریو قال حدثنا ابن وابن عن الليس عن عمران ابن ابي عانس عن حنظرة ابن علي خفاف ابن ايماء الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة في مسكي اللهم لعن بني لحيان ورعلا وزكوانا وسيتا عصوا الله ورسوله جيد الله ورسولنا فرماني كني وغفار وغفر الله لها الله دې دې دې ته بخنو کی واسلم سالم الله الله دې دې سرا د مسالمت او دروغ صلح خبرو کی و به قاتل ابن ایوب قتيبه وقتيبه ابن حجر قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل قال ابن محمد و ابن عمر عن خالد بن عبد الله بن هرمان الحارث بن خفاف انه قال خفاف بن ايماء رضي الله عنه ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع راسه ركوع كبه سرپور تک فقال غفار غفر الله لها غفار كبير لن الله بخنو کی واسلم وسلم الله الله دې روغ رمټو صحیح سالم ساتي وعسيت عصت الله ورسوله او سیه قبیلی دا اللہ و دا رسول نا فرمانی کنی اللہم لعن بلی لحیان ولعن رعلن و زکوان ثم وکاس آجرن بیا پریو تو سجده کنکے کال خفاف نزی اللہ عنہ فجعلت لعنت الكافرین من اجل ذالک مکرر کرشوی دا لعنت دا کافرو دا دی و جنار و به قرات دسنا ابن ایوب قرات دسنا اسماعیل قرات اخبرنی عبد الرحمن بن عرملا ان حمزولة ابن علی ابن الاسقعی ان خفاف ابن ایما رضی اللہ عنہ بمسی الا انه لم یقل تاسین دیویلی فجویلت لعنت الكافرین چگر زول شوید لعنت دا کافرو من اجده ددی و جنا الباب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها باب د په بیان د قضا د فوچوي مشکي او مستحب دي تلوار سره قضا راوړل دي اے مش قضا شي قضا واجبه ده او که سوزر وجه نه فوچو نه سمدستي قضا پکار ده اتاخير پکې جائز دي ابلا عذر موس خو سمدستی قضا را ګرځول پکار دی او کومونځو نه ډیر قضا شنو ترتیب وار دی قضا را وګرځي وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهبٍ قال أخبرنا يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل قال جواب الشود غزو خيبرنا صار ليلة نشبي الله حتا اذا ادرکه الکرا تردی چراگیر کوئی لرا خوب راگیر کو عرسا نو عرس تاریخ دیتوئی دشپیا دشپی پا آخر کی دارا عمد پار را کشو دارا عمد پار را کشو تعریش وی نزول المسافرین آخر اللیل للنوم والاستراحة دا خوب دا پار را کشول وقال لبلال بلال الذي اللہ عنہ تے اکلأ لنا اللیل منگ دا پار دشپی حفاظت کا واب فصل بلال ما قدر له بلال رضی اللہ عنہ سو کئی کول چه سبا سر بدی رو چتوی نو مجیو کو آغا چه دل سور مقرر شیو ونام رسول اللہ صلی اللہ سم و اصحابو دشو رسول اللہ صلی اللہ سم مرگری فلما تقارب الفجر کل چه سبا را نزدیشو استند بلال تکیاو لگول بلال رضی اللہ عنہ الی راحلتیہی اغفلی کی جاویتا مواجه الفجر مخامخ سباتا چه سبا براخی جز بدئی را پاسم فغلبت بلالا نعناہو غلب کڑی وپ بلال لذی اللہ نستر گداو وهو مستند الى راحلتی ہی او دیکھ پلی راحلی تا اغیتا متوجیو اغیت دے دیسو مستندن تکیہ لگولی و راہ لیتا راپور تنشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبیلال ولا حدن نو نیوتن دمرگرو دنبی علیہ السلام نا حتی زوربت هم الشمسو وحل بیل رنور یعنی دنور رنا پیو لگیدا فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اولهم استيقاظا الله حبیب پټولو کې اولو پرا بیداری دوکي ففزع رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تکموس قزا شو فقال ای بلال ای بلال داس دی وکل فقال بلال اخذ بنفسي الذي اخذ بی ابی انت امی یا رسول اللہ بنفسی زما روحم اغذات اغستیو چی اغستیو پلار می دتانا و مور می دن یا اللہ رسول قربان شا چی کم ذات تانا روح اغستیو مانم اغستیو قال اقتادو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم دې ذهن زئی تاسو دې ذهن زئی اېدا وې دې ذهن زئی تاسو دا یو زید دلته شیطان حاضر شوی دی د الله حبیب ورته وې دې نه دی فقط دو رواه لهم شیان نبی کریم علیه السلام دې ته وې دې نه زئی دې دې کې شیطان راغلی دی او غسو وسوسې چونی دی اے ارتحلو به تاسو دې دې نه زئی فقطادو نبوت لدې هغه خپل سوړلې سه لغونتي لغونتي د غزين لاړل ثم توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم او د سکو د الله رسول صلى الله عليه وسلم وامر بلالا حکم وک بلال الذي الله نو تفاقم الصلات اغد مز پار اقامت کو فصل به الصبح فلما قضى الصلاه فلی چه موز پورا کو قال من نسی اصولاتا چا چه هیر کو موز نو دی کی کلی چر آیات کی فان اللہ تعالی قال واقم الصلاة لذکری پابندیو کپ موز دا وجد یاداش زمانا قال یونس وکان ابن شعب یقرؤها لذکرا لذکری په دې به لذکرا وي ګورته تتشتي اقامت ذکر راغ شو سوز مشما امر بلال فقام الصلات اپا بعد روایاتو کې راغلي چې اذان هم کړي د بخاری شریف کې راغلی یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاة د دلته د اذان حکم هم کړي به اقامت کړي ابې دوړه کاته سنت کړي هغه نه پسې جمع کړي د دلته ذکر د تشه اقامت ته خود اذان ذکر امراغله دي دی وجنه د علماء اختلاف د دی روایت او د وجنه راغله چې د فوچي منځونو د پار بازانم کې اقامت بین کې په دې حدیث دلیل نیولې اسو کو یوال د اذانو کې نورو د اقامتو کې او په باقیو کې اختیار مند ک خوغه شیاریه او قضا مستد اذان او اقامت کوي اکا خوخیشی نو یو ازان نپس دی بیا پتش اقامت اکتفا ہو کی پتش اقامت دی بیا اکتفا ہو کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عِبْرَاهِيمُ الدَّوْرَقِيُ وَكِلَا عَمَانِ يَحْيَا قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَا بْنُ سَعِيدٍ قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم بن ابي هريره رضي الله عنه قال عرسنا دشپید پارم دشپی پاخر کرا کشیو دنبی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نستعقض نمورا پورتن شو تردی جنو الروحتو فنبی حسام لیا خود کلو رجولین براس راہلتی ارسل ایدید اخبری سوات لیدا سر رونی سی فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان دا یو زید دی کی شیطان را حاضر شوی هر یو دی د خپل سوړلې شو کی یو دی نشي بودی قال ففعلنا ثم دعا بالماء موږ دا شو کړ بیا د الله حبیب او برو غخي بیا د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم او براو اختی او دسی حکو فا ثم سجد سجدتين به دو رکعت سنت کو فقرا کو ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاه فصلى العدات ابي اقامت شد مزد پارانو د سبا مزيدا کو د سبا مزي ادا کو وبه قال حدثنا شیبان بن فروح قال حدثنا سليمان بن ابن المغيره قال حدثنا ثابت بن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متخطبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم تاسو بزي عشيتكم وليلتكم انكم بيشك تاسو بزي عشيتكم ام مازيگر تاسو اوش پس تاسو وتأتون الماء ان شاء الله او تاسو بوبوت رازی کدا اللہ خوخشی تاسو بوبوت رازی انشاءاللہ غدن سبالا فانطلق الناس لا یلوی احدن لا احدن لار الخلق یو بلتشات نکتن قال ابو قتادا ابو قتادا رضی اللہ عنوی فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیرو فمن دې کې چې الله حبيب روانو حتا ابهار اللهلو حتا ابهار اللهلو شپني می تور سيدا وان علاجم به او زد پیغمبر عليه السلام رقلهم قال فناس رسول الله صلى الله عليه وسلم جوتو وال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال الراحلته ندخل شور لین دا سرامائل شو دخل شور لین دا سرامائل شو او صحابی سر ادو خبر دی چی دا اللہ حبیب دا خوب ابو نزی او بل طرف تا دا اللہ حبیب روم نغرزی فاتیتوه زرالم فدعمتوه زد اللہ حبیب ترالم فدعمتوه نه دا سی دا خوب نمیلگ نیخ کو چی رونو گرزیگی دا خود جوٹی سر کوکشه من غیر انوخ زهو خوب غیر دا دین چی راوی خکم خوب نمیلگنستو اپا سورلئی میں سمکو حتی اعتدل على راہلتی فخبل سورلئی برابر شو قال سم سارا بیا روانو حتی تہور اللیلو چی بیاش بنی می تور سیدا اے تہور اللیل ذہب اکثر اکثر لارا حلتے خویلی اسے بہار اللیل شپنی می تور سیدا او دلتوئی حتی تہور اللیلو شپد نیمین ورواوڑی داوڑی رلا ما علا راہلتی اللہ پیغمبر دخپلی سورنی ندا سی مائل شو فدعمتو ہو نما برابر کو من غیر نوقزہو بغیر دینا اے برابر مکو نیر مکو دو خوبنا بغیر دینا شرا بیدارکم حتی یا تدل علا راہلتی تردی چه برابر شو پخ پلیس ورلئی داد اللہ دا حبیق اما محبت تیو دری و صحابی چول اشپا ویخ دے دو خبری دی چه دا اللہ حبیب روم نغر جی گی و دا خوب نمون جی ثم سار بیا لارو حتی دا کان من آخر سہر پاخر دا پیشمنی کیو مال میلتن دا سی میلانیو کو میلان جوٹے والا یا شد من المیلتین الاولین دا دا مخ کی جوٹو او مال کی دونڑے رسختوا حتی کادا ینجفنو ان قریب وی چې د الله پیغمبر د سور لې نه را ورسېدلې وي فاتته زر عالم فدعمته نماد مایل کې دون برابر کو فرفا راسو سر مبارک راپور ته وکاله من هاذا ودا سوق دې خل تو ابو کتھا دا زابو کتھا دې قال متا کان هاذا مسیر کبلی د کم وخنا دا تلل دی استاز ما سرا سمرا و خوشو چی جوٹی وام اتم برابر کل ما حضال حضام مسیری مزل لے گا اے ماوی امیشہ دے دازمات للدننش پینا ما سوتن پدی سوچ کیم چران امن غرزے گی او د خوب نو دی منباسم قال حفظک اللہ بی ما حفظت بی نبیو حفاظت دیو کی اللہ استا پاغا چتا دا اللہ دا پیغمبر حفاظت کو بما حفظت بیہی نبیو بیسافا بی حفظ کا نبیو دا اللہ پیغمبر ورت دعا غختا ثم قالا بیوی حل ترانا نخفا للناس بیاد الله حبیب وی حل ترانا ایوینی مون نخفا چی مون پوٹیو پا خلقو سم قال حل ترانا میر حدیل سو گوری قلتو ها دارا کے بندہ اصور را روان دے سم قلتو ها دارا کے مناخر حتی اجتمعنا راجم شو مونگا فکننا سبا تارک من مونگو سوارو شو قال فمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الطریق دلار ندا سوا اوڑی دمی لانیو کو کی خسر مبارک ودشو ثم قال احفظو علینا صلاتنا بیفاظتو کئی پمونگا دمز مونگا یعنی اوکسو دروی جراویخ مونکی فکان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولا اجرا پورته شد الله رسول والشمس في ظهره او نور دا وي پشاو قال فقمنا فذعين مرا پورته شو پيا رسول قال اركب سوار شي فركبنا سوار شو فسرنا لار حتى اذا ارتفعت الشمس قال جنور را پورته شو نزل الله پیغمبر را کو شو ثم دعا بميز واتن داو د شغلو خير وختو كانت معيا شما شروفيا شو ممان پای کی سدون تی دو بونه قال فتوزا من او زون دون او زوین او د شو کو د دینا علاوه داو د سن مختصر غون تی او د شو کو تکو بچی لگی نو بیا با عضوی خفیف کے و باکی افی آش ام امائن اپا دیکی لگی گنتی و باکی پاتی شی سم قال لبی قطادا ابی قطادا رضی اللہ عنہ تے احفظ علینا میزا اتا کا دادا و دسلوخی دی فازتو کا منتفزے کون لنا نبون زرد چیشی و دید پاره او خبر او یولوی موجیزه با اللہ سر گنده کی ثم آدن بلالون بسولات ازانو کو بلال لذی اللہ نو دموز نموزو کو رسول اللہ سم درکاتا ثم صل الغداد او د سنتو نپسی ده سبا موزو کو فاسوانا کما یسنو کل یومن نوی کلداسی لکا کول بے هر رز یعنی ازان مکو او سنت مکل قال ورکب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورش رسول الله صلى الله عليه وسلم ورکبنا ما موږ مرسل سوار شو قال فجعل بعضنا يهمس الى بعض ويشور شو بعض زمنا پټه پټه خبره بعض تکولي هم ستاسو نتیر دی وی فلا تسمو الا همسا پکلار اواز سوئی ما کفارتو ما سنانا ویسر کفاره اجمغه او قلبی بتفریط و نافی صلاتنا فسبب د کمی او کوتاهی زمون په مسکی مو غود پات شموز رانا قضا شو قضا برو برو ثم قال بی اما لکم فی اسوه آیا نشت تاسو لزما پدی سیرت او صورت کی نمونا ثم قال اما انه ليس فی النوم تفریط وخوب کس نقصان او کمی نشتا انما التفریط بیشک تفریط او کوتاہی والا من پاغچارا لم یسل صلاة چی مزیو نکمز حتائی جیا وقت صلاة نخرا تردی چراغ وقت مزبل دبل مزپور و رسولا فمن فار ذلك چا جدا شوکل فلیصلحا نودی کدا مزحینا ینتبه العاقل جرابی دار شدی مزدپارا پیدا کان الغدو فلیصلحا عند وقتها کلچ سباوی نودی کدا پا وقت دیکی بیا دې دې سو کی سبا دې په خپل وخت باندې وکي بیا دې سبا دا مس په خپل وخت باندې وکي ثم قال ما ترون الناس صنعوا سيري تاسو غلب چسو کل قال ثم قال اصبح الناس وي سباكو خلق فقدوا نبيهم او خپل پیغمبر نشکره د مند نه نه تا ابو بکر او رضی الله عنه رسول فقال ابو بکر و عمر و رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم الله پیغمبر تاسو نه رسو لم يكن ليخلفكم نده چه تاسو دی رستو پری وقال ناسو نعباد خلقوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینائی دیکم تاسو نمک کرے فَيُتْمِعُوا عَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُو وَيْكَدَئِ تَعْبِدَارِ دَابُو بَكَرْ عُمَرْ رضی اللہ عنہ کڑے وے نُلَعَرْ بے مُندلے وے چیاو پیغمبر رسو دے قال فَانْتَهِنَا اِنَ النَّاس فَيْمُ خَلْقُ تَرَوْرَسِو چکل رز دا سی روگ دا شویوا این انتد دا نهارو چی رز سو شویوا دا سی روگ دا شویوا او رز برابر شویوا این انتد دا نهار وحمی کل شین عرش گرم شوم یقولون دیو یا رسول اللہ لکنا عطوشن منگ خود تندن حلاک شو فقال لا حلک علیکم نشتر حلاکت پتاسو ثم قال بیو یتلکو لی غمری کلاو کئی ماتا غمری آوڑا پیا لزما قال ودعا بالمیزاعتی تاو دس غلو خیروتو فجال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صبو ندا اللہ حبیب شوروشو چوبی تیراتو لیو ابو قتادہ دیسقیم ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پسکولی فلم یادو داد عدا یادو نرے خلق تجاوز نو کڑے تجاوز نو کړه دا چې وکتل خل ان را ان اسو کتو خلق ما فل میازتی هغه چې راو د سپدیلو هګدو بونلی تکابو علیها راجم شلپنی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسرو الملا کلکم سیروا احسنو الملأ دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی اے الملا بفتح الميم والملا خکای خویمو احسنو خلقہ کو خویمو سمکا یوبل زرر مور کوئی کلکم سیروا طول تاسو زرد چوبوبان مار بشئی قال ففادو ایدا سوکل فجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبو بیراتو یولی او ابو قتادر رضی اللہ عنہ واسقی ہما پسکولی حتا ما بکی غیری فاتح نشو بغیر زمان او غیر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکس قال سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اللہ حبیب براتوی کی فقال علی اشرب اس کا فقلت لا اشرب حتا تشرب یا رسول اللہ زنس کم تردی چی توس کیا دا اللہ رسول اللہ فقال ان ساقی القوم آخرهم شربن سکون کے پا قوم پا آخر کی پس کنو کی قال فشربت صحابی ما اس کنی وشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ حبیب و مسکنی قال فات الناس والماء جامین رواعا فات الناس رال الخلق بوتا ویلی سباب او بول رسائی کنا جامین رواعا خوشالا او پو بوبان مارو خلق او بو تر او رسیدن جام اصل کی وی ستڑی والی تلوتا او دے رال الخلق پا آرام او پوبو مارو قالا فقال عبداللہ ابن رباح انی لو حدیث الناس هذا الحدیث و ایما بیان کلو دی حدیث خلقو لفی مسجد الجامع اذ قال عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ انظر ایوہ الفتا ویوگر ایزوان کیفت حدیثو تسنگ حدیث بیانے فإنی احد الرقب تلک اللیلا زیو د سورون ام پد غشپا قال قلت فانت عالم فی الحدیث ماوی تخپو اے پا حدیث فقال ممن انتا تدچانے قلت من الانسوار انسوار قال حدیث حدیث بیانا فانت عالم بی حدیثکم تاسو خپوی پخپل حدیث قال فحدثت القوم وی ما حدیث بیان کو قوم تا نو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ لقد شہدت تلک اللیلہ زہ عزرم دغش پیتا وما شعرت وانا حدن حفظو او مالا پتن وچی او تن بدا یاد کرے کما حفظو لکا سنگ چی مادا حدیث یاد کرے دے وګور دی کی دا الله دا پیغمبر معجزې وی یو خو خبر ورکو چې زما دا او د لوخي به یو خبر وی دیمه معجزه ولګیو به ډېر شوي دریمه معجزه سوا وی ټول به په وو مړې گئی تلوار مکه وای جے بلا معجزہ پک سلور مکما وا وی ابو بکر عمر خلق تو وی جی پیغمبر علیہ السلام مخ کے نہ دے ارستو دے ا خلق دا سی وی پیزما معجزہ دا و اتا سو ب ماضی گر او ٹولش پزئی ساری بو بو ترسئی دا سور معجزات پدی یو حدیث کی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دارا سرغن شول او صحابه کرامو پستر غبانو لیدل پستر غبانی دا معجزات او قتل او پستر غی داوی مشاهدو کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.